الفريتو اوي بورون بو كان خوشكي زوتر سناكو ما وش يعني ناداتي هر لبر اما بچاكي زاني دوي چاي بپاشاب كرتو تي كوشني دايكو باكي بو كيرتو دروش مي خانوادكي لا اشكرابكا هاور دو كلكش باكرو كرياري انداك خوشككي بدن تا اگنه نو خوشككو چاين بپاشاب كوي بلام لكاتي كرانوي الفريتو بمالوا جوفاني سرق ريبه دقريت من دمی که تاوری او روجبم کرو برو بیک بگین با اوی بت بزینم جوفانی تو بو آسوری لسه شرک کردن لگل ما آخر تو زیاوازی تو که من قطر رو بروی کوری چی وقتو بهز نبوی موا نها تو بوی کواد لیه کردن بیل خوم بکم موا زور سپاس دکم الان تو باش لمن نگیشتی جوفانی پاشم باز دو دکین اما دبا الفریدو دیدانی که سرکوتو و الپیدو با بردوان بین دی کانه ردانه اوت هیا بگو من اوش ملامه کسا اوشی تا الپیدو تو بناتی باش بین تو پیوندی پا مولو به جوانی ها؟ بلا من کسی شی به غیرت نیم لمن علی چی نخوش بدم هستا نیش آم لی تاره اکدی شارکه هل گره با کتی تیر اما لی خود به پریز تا به یک اگه اینو زور تاکا خواهد لگل به جوانی بوست الفریدو بلا من تو پید نوتم ازانی منو تو زور لیک اتین جوانی منو ازانم اگر کاتی که زور من لپیش بید ابین به هاوره اگر بیتو کاتی شی زورت بدسته بی ما بسته چیه خواد لگل بی جوانی بریدو ولام دو ما بسته چیه لوه دا نا من شرکه دانم دوران ولام واز دکم اومنی بزان ها جوبن یو چی روی جاوه پیسی لعبه پیدوز برده بیتاوه بیک بوکس بله او کره که درست نو کلوانه حالات بی ها او سیتا الفریدو کره شی درست نو کنیا منیش تا اصلا نم بزندوا یالا برون لیرا کسا پیش تاهم نمینی نا من داروم لیرا اول ازی خود تاهم من بی اقلی نا سیره من اوه که من جاره جوانی و با تو رای اوینم ای بزرار تو لونی الپریدوی لدسی رای کلیونه توانی بلی عبی و عبی باشه استا آخر ایما چی ما پیکنه بوی بکی بینی موا الپریدو دگرین و ایخه اینه بردس جوانی تا اکو تک تک کلی افده ایو پیتان چونا بلام ریو ایما چون توانی الپریدو دزگیر بکی کامن نبی من رازیم جو تو شان تری دور گتی سامانی بنا مالی مارتینیز همو یاله نو برا من رازیم گراسیلا بلان چون خانوکو اوی لناوی دا بیستینا ها بگرا و خزینی بنا مالی و باش آگا لیبی الفریدو وکو جانی خود بی فاریزا زور آگا لپوت ویان کبید باوکا دایک جان طولتان بو اسیل مولم استمکارانا الفریدو اوی زانی که بیانی روشه که یک لاکره و اینجیانی لبر اوانی توانی بخیوتو تا بیانی با آگابو هر وقت امش لرومیو بدور نبو چون که خمی اول خمی هاور خوشه استکی کمتر نیا روژه کماوی چی زورت ساوری دکن یه مزور من دوبون لپیناو اوا پاشاش من دکا بلی پرساوی بنا مالای مارتینیس آزن پاش آهنگ که خوانی گوره سازه کرد بله ازانم سفر خوانی چی گوره بطم دوید با خاندانه کن با تو ازانی و خاندانانه لیم پیوتی نه وانیه تو بزنم با چی دعوت افتر بخواه تاکا هی پاشا گیش زور چاکا لازم دایکا منیز نبینم نباشا کورکم برو سر شانی باو کد راسی ای خواه او که او تیره باوکا او پیوندی به من اوانیه من نمی لود برزی او دولو منانه ببینم او رومیو گشت طلاو بخیر بی ایما آماده این توانه تاوره کردیم نما که قوم بلکن هموشتی که آماده ها اه تو کسی که نهتی نه الفریدو ها الفریدو منم ها او بوتا ها من؟ بله او شه او نامه ای بتو دا ها اما لنیکی تاوه ها سو کوره بولای برده کونکا خوش کتل تنگانه دا ها آها پلانا که من سری گرد نیکیتا راز دکت الفریدو هوشی لو خوی نامین لو کاتی حالی نخوش در باری آنکه خوشکی پی اگا بخیر بخوا اگر الفریدو بزنی و طول ما لدستانی توا خمن نبی قدوم کوا نزانم ام تقه کرنا لآهنگ دا چشو ریکی هیا باش الفریدو چی خالی را؟ رومیو من داوی لی بردون دکم که دوا کوتم خری که آمده کرنی ام زلانه بوم که ام رو لبری دکم بلتنگ بابا الفریدوش دا سنه هاتوا ها؟ با دوا کوتوا باش تو زیکی تر ده همو هاوریانیش لیرنو آمدن با جبجا کرنی پیلانه که ایوانی ها؟ بابه یانکا نیکیتا ایوالا چویان والام بدنوا زهر باشا ریو هموش تیوکو خوی دروات ها یانکا ایتو لیره ای ام شوینه کلاوه یا آی او چی تا شونی برا تو گو تیداو منو الفیدو او درگای اب کنو حال ما خلطان دی زور با آسانی ریو رو فلبانگی جوانی که مثلا یونی بکو امی امزانم یا کو نیکیتا لشویر ایما اوال من هر نبی نیوا بله ایما ناوی اوال من بکار هنال نامکه دا بوی توب خینه داوا کوا ها دبا چی الفریدو وادو اکو نیجو کتو سرم سرماوا ای خواه جان ام درگاش داخراوا بیش چه کار روی داوا باشه چی بکن تکه لیره چاره بکن منه چون به دوه اگرم منیش دیم هروها منیش تو بو بۆچی دوا کەوتی ئەلفرێدۆ؟ یەڵا دەی هەر یەکۆ بە لایەکدا بڕوات پێویستە زوو بیدۆزینەوە باشە کورە تاقەتی ئەو قەرەباڵخێم نیە بۆ خۆم لێرەدا نیشم بۆ کوێ ڕاکەی مانسا پێم بڵێ ئەلفرێدۆ هاوڕێمت بینیوە بەڵێ بینیم ئاخر ئێوە چۆن کاری وا دەکەن بێپرسی من ێ ئەو هەلا نایە من ئەو زانیارانی کە پێم وتی بە کار سێناوە بۆی بخەیتە ناو داوەکەەوە ئەی چەند بێ عەقڵی ئەی گێلە بۆستن بنبەستمەوە نکیتا سۆپانی دوورکەوە هەی گەمژەی بێ عەقڵ چۆن وێرا بێ بێپرسی من دەستکاری کارێکی جوا بکەی ئەگەر بێت و من بە ناپاچی لەگەڵی بزوڵێمەوە ئەوە مانەی ئەوەیە کە من دۆڕاوم جەفانی چاوەڕێ بکە چاوەڕێ بکە مامۆستام لێرە بینیویەتی زۆر چاکە ئای من پێویستە زوو لێرە دەربچم هەر ئەبێ ئەمڕۆ هەر پاشا ببینم پێویستە چارەیەک بدۆزمەوە ئەمە دانەخراوە هەموو هێز و توانەم لەدەستدا ڕۆمیۆ ئەلفرێدۆ تۆ لەکوێی ڕۆمیۆ پێ بڵێ چی لە ئەلفرێدۆ کردووە ئێمە بەندمان کردووە لە ژوورەوە چی دەرگاکەشمان داخستووە لەسەری بەم کلیلە ناشیدەم بە تۆ ڕۆمیۆ پێ چۆن لە ئێستاکە شەڕ بکەین من ئەمەوێت تۆڵە لێبسێنمەوە یانکا دانتی ئەی کۆ ئەلفرێدۆ من چم لە ماڵی مامۆستاکە گەڕام لە شوێنە نهێنیەکەش گەڕام بەڵام نەمدۆزیەوە بەداخەوە لە بەدرگەی کۆشکەکەش نەبوو واسم مەخۆم بە دوایدا دەکەم بۆستە لێم گەڕێ ئاخر تۆ بەش لە شارەکە شارەزانی ئەمەیان لێ گەڕێ بۆ ڕۆمیۆ من متمانەم هەیە بێگومان دەیدۆزێتەوە یەڵە دەی ڕۆمیۆ تاسیۆنی ئێستا کاتی ئەوە نیە من شەڕ لەگەڵ تۆدا بکەم ڕای کرد باوەستە زر بوو من لەم لاوە بۆیە گەڕێم پێویستە زوو لێرە دەربچم ئەگەر نا ئەمڕۆ ناتوانم پاشا ببینم ئای داخراوە زۆر سەیرە چۆن ئەوە بە پەلەون بوو با بگەڕێینەوە پێچی ئەلفرێدۆ لێرە بێ ڕۆمیۆم دۆزیەوە گۆ لەکوێیە بۆتا لە بەرامبەرمانە ڕۆمیۆ ئایا تۆ سەلامەتی من باشم ئەو شتومەکانە منیان ڕزگار کرد لەبەرچی خۆت خستە مەترسی تۆ بیر لە مەمەکەوە ئەلفرێدۆ گرینگە ئەوەی ئێمە سلامەتین ڕۆمیۆ ئەگەر ئەوە بە چاوی خۆم نەبینیایە قەت بڕۆم نەدەکرد زۆر ئازایە دەی لێرە با بچینە دەرەوە چونکە کاتمان کەمە دەی لێرەوە ئەگەر ئەم سندوقە لات بێین ئەوە دەتوانین بچینە دەرەوە دەی ئەڵڵا دای به هسته لیده پوتی نو وابزان استاک اتوانی نبسی ندارو ها تو زول لیره بچو درو منیش رگان لیگرم من پید دلیم برو نه بابی که بروی تو پیست سروک شارکه ببینی حوالی ام درندانه ام بدهیتی که دای که باو پیان کشتو تو خوشککه پیان در بدر کردوا ابی بزنم که تو بتاوانی با اوی شرفی بنمالکت بسینیوا برو لبر خاطریان که رومیو زور سپاس با تو الفریدو رومیو، الفریدو با چون روی؟ هرگیز بیت ماله نه سوله دکم نه خیر، من لیره نه زوله ما اوها زور چاکم، بکیف خود لیمده بلام هرگیز نه علم لیمده گه اپچی تا داره وا رومیو جوانی هم بله، چی وای لطو کردو جانی خود بخیط مترسی لپیناو الفریدو؟ من باور نکم تو هرگیز لمن بگید من ازانم ایو زور به هزن بلام ایوی دسته گرگه کن جگه لطوانه هیچی ترتن نیه الفریدو جیوازه کاتی لگلی ابین هست به هزه کن بمرشو باور من بخومن زیاده بیا هر لبر امشو ایمالی ایو به هسترین باتا نیکیتا الفریدو داوانی کردم که امنی انی لیکس باز نکم بلامی سراتوانم بیدنگ بم بتاقه و نخوشی که زور ترسناکا وکو او نخوشی که باکو تیبوز جو بانی حسنیا من باور ناکم استکاتی گلتن یا نیکیتا خوز که اما گلتا بوایا بلا اما راستی گیتالا رومیو جان زور بتاقه و کراستا الفریدو تو بچی تا از تبید نوتم ای خواهی جان یانکا براکم داوی نبردن دکم که ایوم توشی دلال راو که کرد الفریدو چی روی داوو هیچ نبو هاو ریال زور تاکا استاش بابرو کشکا بچین یالا جوانی من ترسنوگ نیمو نمیو لئی و راب کم بلام استرم پیب دبوی بچم یارمتی الفریدو بدم بو گشتم بکوشکی میلانو چی؟ گیست امرو الفریدو چایی بپاشا شارک بکوی ها چی ها ده تیو گاتا ما پیبی رومیو دم داخل تاسیونی بردوان بر رومیو الفریدو امرو ایو ما فی خویان کور بگریا جابوی پیست لسرم لپالیو بم الفریدو لباشرین هاوری خوشویسته کنمو نه توانم لکاتی تنگانه لیجاب موا تکاتان لیدکم لیم گرم باب رومو هر کاتی طعوبم اگرم ولاتان او کات امادم لگر هر هموتانا شرب کم تخواتیم بگن من براس ما آیا بتمای جاری شیدی که بیو ایر رومیو راز گو با پیمان بی اگرم و رومیو تو الفریدو دو هاوری دا سوزن لگل یک تری با جویم لیه بگرن استا هرمو من برو ام کشکا بر ریده کوین یالا چی؟ ولویش دا یارمتی رومیو الفریدو دادین کیو فانی؟ و با بیانیش منو الفریدو رومیو تاسیونی به یک دگی نوا دوست ساکت یو فانی رومیو افرو با دوکل کشپا کروکن و هاو پیمن بل لگل گرگه کن با اوی با همو منو یارمتی الفریدو بدین باله کیو فانی؟ هر تنها امرو رومیو بله لپنای الفریدو ای خواهی کنه به الفریدو لچه به ها سلاوی بچکول به یرمتی دتوانی شوینی الفریدو خوشکه که من پیبله رومیو جان من استاکه اتسن چاوم بپاشای گوره بکید و راستکانی شی پیالیم تکه دکم چاورم که کل کش پاکر و کن هستن بجه بجه کردی نخشکین بلان زرگ لتنگو چلمو نخوشی اکویتر رگین چون که مالزوی مامی همو جاره تندو تیجی و فیالک بکردینه باره که گرتن لبردمیان لگیشتنیان بپاشا بلام ابه که لکوتایی دستر بکوه امرو داو پر لحوالانه لالقی دهاتو منده چاوره